ask you if you wanna play game, sucker. Ty do mnie mówisz? Son of a bitch, you wanna play game or not? Odczep się, dziadu, i tak cię nie rozumiem. Not understand, kapujesz? Screw you, sucker. Let's play begin. Silas, Butterfly Effect, Radio Party PL. Radio Party PL. I zaczynamy dzisiaj. Co to dzisiaj jest? Dzisiaj jest piątek. Piątek. Co to jest? Piątek, 4 lutego 2011 roku, godzina 20:50. To jest piątek. Pierwszego tygodnia po feriach. Tak, po feriach. No. I chciałem powiedzieć dzisiaj o czym to ja chciałem dzisiaj powiedzieć. Że chcę wakacje. Ferie już by, no to wakacje mogą być. No. Chciałem przeprowadzić z Bartkiem Opielą. To jest ten człowiek pająk, który wraz na Mariota w 2009 roku, bodajże 22 kwietnia, o ile dobrze pamiętam. Tak, chciałem przeprowadzić z nim wywiad. Może mi się to jeszcze uda, ale to nic nie jest pewne, bo dokładnie nie wiem, gdzie on teraz mieszka. Wiem, że jego mama mieszka tutaj niedaleko mnie, 500 metrów od mojego mieszkania, mojego bloku mieszkalnego. O, tak to będzie brzmiało lepiej. No, mieszka i pisałem do niej, ale napisała mi, że nie udostępni mi jego tych danych osobowych, ani adresu, ani maila, ani telefonu, ani nic, kompletnie nic. Se myślę, kurde no, jak ja mam przeprowadzić wywiad, jak ja nie wiem nic o tym człowieku. No to tak, Google patrzę, jak mu tam idzie, Bartek Opiela. Wpisuję i co mi wyskakuje? Telewizja Silesia. Tak, Telewizja Silesia. I tam czytam sobie, coś tam pisze, że mieszka w Warszawie. Takie trochę oczy zrobiłem. Myślę sobie, kurde, do Warszawy trochę daleko, nie? A to bym dał najwyżej Hugowi albo Martinowi albo komuś tam tego adres czy co, maila, to oni by sobie tam wywiada zrobili, albo bym napisał do niego i by był na antenie kontestacji, tak, jedynego radia wolnościowego w Polsce. Kurde no, myślałem sobie nad założeniem takiej podstrony, nie, strony internetowej, książki oczami Bogusia albo coś w tym rodzaju, na pewno z Bogusiem i z książkami. Żeby było śmiesznie. To by było takie coś na takiej zasadzie. To by było takie, nie wiem, streszczenie lektur bardzo, bardzo po polsku. To znaczy, na przykład jakby tam w jakiejś książce pisało, coś tam ukazał swoje 4 litery. No to by było w skrócie, pokazał dupę. No. No i to by na takiej zasadzie było. Sądzę, że poloniści by się obrazili chyba. Albo nie. Obraziliby się. Dzisiaj na polskim napisałem, że... było takie coś z imionami. Chwila. Niech no pomyślę, jak to było. Żeby coś tam, żeby nie dawać imienia Barbie jako... jestem urzędnikiem cywilnym i tam chcę... powiedzieć rodzicom, żeby nie dawali dziecku imienia Barbie. To napisałem, że coś tam, napisałem, że że to się kupy nie trzymała, bo jakoś tak. No i co? No i plusa nie dostałem, no. Nie, dostałem plusa. Dostałem plusa, ale niechętnie dostałem plusa. Ale lepszy ryc niż nic. Przeczytałem sobie dzisiaj na zegar długu, że dług publiczny Polski wynosi dzisiaj 801 miliardów albo bilionów, nie wiem jak to się czyta, złotych. Czyli jakieś 51% PKB. No może trochę mniej, albo więcej. Albo mniej i więcej, albo więcej i mniej. Nie wiem, ja to się nie znam za bardzo. Ze mnie to taki matematyk jak z koziej dupy trąba, bo jak zakonnica w garnku. Co to ja jeszcze chciałem powiedzieć? Nie wiem, czy mówiłem o takiej grze Minecraft. Bardzo fajna gierka. Polecam ją dla osób lubiących tworzyć różne takie budowle albo coś takiego. To jest taka gra podobna trochę do Simsu, tylko że bardziej w 3D. Chodzisz sobie takim jakby no, trochę kwadratem, no, nie patrząc. Chodzisz sobie, tutaj sobie wykopujesz tunel, tam domek na drzewie robisz, tutaj zestawiasz krzyża albo coś tam. Tutaj kolejka taka fajna. A tam koło młyńskie, czy jak to tam się mówi, i policja, i na ziemię stać policja, bo oklep duży, mały, średni. O Jezus Maria, chyba będę musiał na Facebooku, na naszej klasie, na Twitterze i na takich innych duperelach założyć sobie te konta fikcyjne, wszystkie pozakładać z nazwą podcastu, po co to nikt nie wchodzi, nikt nie patrzy. No i po co ja mam tak się produkować? No chyba tylko dla siebie, albo dla innych też. Albo dla nikogo najlepiej, nie? No. Nie? No. Myślałem jeszcze nad stworzeniem jakiejś nowej społeczności. No. Tak to się nazywa. Społeczności. Na przykład... Nie wiem. Wesołe gostki albo parapeciarze, imprezowicze. No, coś w tym rodzaju, nie? Miałby to być na zasadzie takiej jak Facebook. Facebook, no. Przepraszam, że się tak trochę zacinam, ale kurde, zimno mi jest w pokoju. Rozebrany jestem w majtkach, tylko siedzę. Kaloryfer odkręcony, ale to gówno daje. Zimno, także to jest ogień. Na czym ja to skończyłem? Aha, na tej społeczności. No, na takiej zasadzie by to było jak Facebook. Albo nasza klasa. Nie, Facebook lepiej. Nasza klasa takie zadupie teraz się zrobiło trochę. Zadupie. Zupełnie tak jak byłem u babci. No, takie zadupie. Kompletne zadupie. Dupa, dupa, dupa, zadupie, dupa, dupa, dupa. No, dupa. Zadupie. Czytam sobie właśnie... czytam... Jak postawić HLTV na serwerze? Na serwerze HLTV. No właśnie. Jak postawić? No i tu się rodzi pytanie. I znam odpowiedź na to pytanie. Trzeba się zarejestrować na stronie healthtv.org i zrobić psikusa kolegom i koleżankom, a potem koleżankom i kolegom, a potem każdemu po kolei, a potem rodzinie, a potem... Jezu Maria, co to się stało? Myszka mi świruje. Halo? Dobra, działam. Myszka... jest, dobra, już przestała świrować. Port mi się chyba pali i zaczyna świrować, czy co, nie wiem. Ja się tak na mieszkach gówno się znam. Jezus Maria. Spadła mi, no. Ale działa. Może się naprawi. Nie, to port jest, to nie. No, co to ja teraz zrobiłem? Kurde, no. Halo? O czym ja tu mówiłem? Aha, o tym HLTV. HLTV. Jest to do CS-a. Counter-Strike'a. Tak. Działa to na zasadzie... takie telewizje jakby, która się zapisuje, taki podcast, wideo podcast, nie, wideo podcast, no w sumie wideo podcast z gry, z życia gracza, nie, z życia gracza, głupie. Z życia gracza, nie, kurde, no. Kurde, muszę coś wymyślić, no, trzeba improwizować, gówno bez improwizacji, jest wszystko przygotowane. Ja tutaj na biurku mam taki rozpiździaj, że nawet by się nie dało. Tutaj straj taśma jest. Tutaj jakaś smarkatka. Tutaj słonecznik. Mówię, mam taki rozpiździaj. Takiego bajzlu to wy chyba nigdy nie widzieliście. Drukarka zakurzona. Na drukarce butelka pusta. Jedyne co tutaj jest takiego niezakurzonego to klawiatura i myszka i włącznik do monitora. Powiem wam, że to jest wszystko. No i oczywiście krzesła. Krzesło to jest mniejszość narodowa. No. Coś tam miałem chyba jeszcze mówić, tylko zapomniałem. O Jezus Maria. Gdzieś to sobie kiedyś zanotowałem, co bym miał mówić. No ale widzicie, okiem kaleki, to jest naprawdę, to jest kalectwo. Wyciągnę z plecaka, bo to ja to mam chyba w plecaku, wiecie. W szkole nie ma co robić, to pisze się informacje, o których się by mówiło na podcaście. No co to miałem, kurde, no. Boguś, Boguś, Boguś, nie, nie Boguś. Aha. Kurde, no. A, wiem. Wiem. O, dupa, nie wiem. Nie, co będzie głupie, nie. Dobra, nie, kończę. Do widzenia, do następnego odcinka. Cześć, bajo.